nepřišel jsi sám domů spát. Ty jsi můj táta, co pivo má rád, vždyť já zlej sen mám, že zase půjdu tě vést noční ulicí, půjdu s tebou na WC, budeš spát zevnitř uzamčený. Chci říct touhletou cestou, že táto i já se chci dát. Ty jsi můj táta, jsi můj táta, domů chodil jsi, když jsem šel spát, a táhli s tebe bývá, byl jsi jak slíva, častokrát. Chtěl jsem vždycky mít rozum tvůj, dokázal jsi pít a nás dobře živit, vědět, že jsem tvůj. Já chtěl jsem sám zkusit pít, a jak plynul čas, tak i já vyhrávám v páze sásky. Radost se mě má, prosím, odpust mi, že lákal jsem tě z náleven pryč. Ty jsi můj táta, jsi můj táta, domů chodil jsi, když jsem šel spát, a táhli s tebe bývá, byl jsi jak slíva, častokrát. Byl jsem malý dítě, ty bral jsi mě na fotbal, vzpomínáš na tu bitku s Poláky, který jsi zmaloval? Poté, co s ustranou tváří schoval jsi mě za manťák, život jen utíkal, já pochopil, koho na světě mám nejvíce rád. Jsi to ty, tati! Spát, a táhli s tebe bývá, byl jsi jak